الله تعالی باندې وی دا منافقان یګنی اول افکار د مول مشرکان لم یذهبوا لذلی وای یاد الاحزاب او بجری راشی افکار یوادو ارزو لری دی لو انهم کاش کجری یکنندی بادونا بل آرابی اسی دلے بباندو کے یسعلونا عن انبائکم تفو سنے کولے ببارات تاسو دا حالاتو کے ولو کانو فیکم او بشری ویدئی بتاسو کے ما قاتلوا الا قليلا لو جان بولیک دی مگر لگ لا قد كان لكم مقام قائلا موجودا ذات دوارا دی رسول الله ورسول الله تعالی کی وزاد تصدیرت او کردار دا اللہ دا رسول کے عصوات و حسنا نمونا حصہ لمن کان یرجو اللہ دا پارا دا وچا چاہی عقید ساتھی دا ملاوی دون دا اللہ تعالی والیوم اليوم الآخرة عود رزير السي وذكر الله كثيرا او يا نبي الله تعالى دير ولما رأى المؤمنون الأحزاب او عرقلا جولد للمؤمنان الأفكاري قالوا نبيبي هذا ما دا آغا وقت وعدنا الله ورسوله جواده قلدا منذر الله تعالى او پیغمبر دا وصدق الله ورسوله او رشتیا ویلی الله تعالى او پیغمبر دا وما زادهما افقارين بامده إلا إيمانا مدر إيمانا وتسليما أومن الله أو سيوائن أكاد إلنا مدر جذبت إيمانا وتسليما أو جذبت منلو من المؤمنين المؤمنون رجالنا تستردي صدقوا شرشتائك رمعات وعهد الله شواده قلواد الله تعالى سرى وليه فعيباتي ومنهما نزني تدينا من عمس بكدي قرآن أحضر جبوريك منفت أفضل ومنهم إلى التنزير أو زني تدينا عرس بكدي جاري انتظار كي وما بدلوا تبديلا او ندی بدل شوی پر ذرا بدلی دلو لیجدی اللہ حسادقینا امتحان را ولی اللہ تعالی دید پارا چی بدلوی کی رشتیا ورنکو تا رشتنو تا اس دل منافقانو سرو دا انشار بوری او یتوبا علیهم یا براو گردی فرحمت بلدارا فضیبان دی ان اللہ یکین اللہ تعالی کانا غفور رحیما دے بہن کے اور رحم کا ان کے ورد اللہ الذین کفروا اور واپس کرا کچھ کر اللہ کا واپس کر اللہ تعالی آج آسان کی کافرانو بغیر دلما سردا وسودا وی لم ينالوا خيرا ولمن لا عيسى فائدا وكفى الله المؤمنين القتال او كافشا الله تعالى مؤمنان لرا في جنگ وكان الله او دي الله تعالى قويا عزيزا ساتا دورا او دورا ورا وانزل الذين اراكو ذكر الآكا سان ظاهرهم چهم داري كرهم دين مشرکانو من آل الكتاب دال كتابنا من سياسهم کلا جانو دائنا وقذفا فی قلوبهم الرعب اوائی چولا فرنو دلیک دیارا وریقا تکلونا یوانلا وجلتا سو وقاسرونا فریقا او جتاولا تاسو یوانلا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ أَوْ مَالِكَانِ كَيْتَاسُ دُسْمُكُمْ كِتَابِنُ دَعَيْهِ وَدِيَارَهُمْ أَوْرُكُنُ دَعَيْهِ وَأَمْوَالَهُمْ أَوْ دُمَالُنُ دَعَيْهِ وَأَرْضَنَ دَعَيْهِ لَمْ تَدَعُوَا جِتَاسُ قَدَمْ نُوْسَيْ بَعِي بَعْدِ وَقَانَ اللَّهُ عَوْدِهِ اللَّهَ تَعْلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا فَعَلِي وَسِّدْ بَعْدِي قُدْرَتْ لَرُنْكِ چونکہ سورة احزاب کی رد رسم بادل گئی اور ترغیب ور گئی تو تبلیغ باندھے لوکتاسی معاملات کے امتحانات راضی ازمائشن راضی امتحان اور ازمائش علاوہ کاراؤ کوٹا پتہ نہ لگی اس دن میں دام باندھے چتر سیریتی اور امتحان بھی اور سڑے جنتی دے اور سڑے سوجا مسلمان دے جی انسان باندھے دے امتحان وقت راشی یا مومنان مسلمانان باندھے وہ آزمائش راشی تو پتا وقت اللہ تبارک و تعالی کرا اور مخلص خلق اور آوا کوتا اور آوا منافقان بے ایمان آوا اللہ تعالی افکار کی ذکر دین وقت امتحان وقت رائے اللہ تبارک و تعالی تو منافقانو آواز کے روپ لگا چا غیوی دون درا اللہ تعالی او دارو پیغمبر وادنو اکڑی مگر درو ہو ما وادن اللہ و رسولو الا غرورا نم درا اللہ او دارو پیغمبر دو کے وادا کروا او منافقان بلی گیاو چه کون کرا او مخلص مسلمانو دا غی در بانختیو او دا غی لونه که به شکور و شبات پیدا کل او غی در به پرینه زور زن مکار کتل ده اللہ تبارک و تعالی او منافقان را اخکارا کرده او داغی پتاولا که دارا او پزره که داغی که کم بغض و بینادون را اخکارا شد نتده امتحان او دا ازمائش لویا پایدم و بینان و مسلمان و تداوی ها چیه را دیر خلق بایی یا غیب دعوی کئی دے احلاس او دے ایمان خوچے کرا امتحان راشی تو بیادن نظرون کے جکم بغض موجود بھی نوارا فارشی او انسان تا پتا ہو لگی جو وہ اٹھے ایران ہوئے دا وردن اوے براس رہ ہوئے تو بغیر دے امتحان نا پتا لگی لکه منگا محکم ویلو اللہ تبارک و تعالی ده مومنام و نافکانو ذکر کئی راد للبا او مومنانو ده بیوی حلوم و ایلینا رادی سنو مونزا و پارام کی نئی ولا یادون الباس ایلا کلیلا تا دوی باران یه نه دی که داو دستمی لابیگی پا خبال اوم که کلا با دی پوشی چه یه را زمان جولهی نه بس خیر را بریوزی نه را منده بگی او دو دوی با دستبا نه با دست گیری او ای بایوله وید از نه مسلمان لوگ کارم نو خواه گجه ده بیدار ده جو لی ده بای بادر ده بچه نراغل ده آغا پا لالج بانده او چی کلا و مومنان و مسلمانان و آج پرست بانده تو خواه حال رادی و اللہ تعالی اغیل سپره ور گئی نو ده باقی بانی چوی اللہ وی اشیحاتن علیکم دیر دیان بخیلان دیستازو پا پایدہ باندی چی پتا و دولا گی چیر مومنان و مسلمانان دا سفاری او سکتا ملاو شوا دیر دیر بسرشی او پماد بلکان دروانشی و یر دیخو بیاخو شو ها دیو یر رم درست دیواجی دی و امو گوی چی ها دیزر او بجس مطرح دیداشی ادا ملگی با کمشی با حضورم دیواجو اشیح حتن آلیم دیر با خلان دی سادو با باید باندی جتاو تا خیر و نرستی داول دا اغا دنیاوی مقاد برس خلق دی دید دین گدا او دین بره او دیو خبلا گدا او خبل بره نگره دیو نا او جدا فیرد او جدا میدان گدره دا آغی گدا او دا آغی پایده دی خبلا گدا او پایده گره خویانو تا دی جسو بولی ساز رکی مقصد دا اللہ کی داست او دا اللہ دا دین دفاع او د الله تعالی د دین خدمت او د الله رضا نوي او څو کوفرونه کې ارغان دې تړلوي او زیاتر د وجودي په دنیایي مفاداتو باندې بیا در دین کار نشي کولای. د دین کار به هغه کړي گئی چې هغه زمانې ټول دنیا ته باشي او ټول خلک یې خفاون راځي شي و دا الله د دین بول دې بالاوي او زمان رب دې زمانه رضایي او الله به هغه کې د چا سترګو ته د چاته د نورو چې دا پلانې نه او دا لیکلې نه بلکې هغه الله رضا ته پوری دا ونه الله کار علی او الله د استقامت نصیب کړي او چې ټول په دې بنیاد دی نو ای الله تعالی ما حرمه کوي بیا دا الله تعالی دین چې وې اروا په اولین درجه کې ساتي هغه له اولین درجه ورګه او نور د دنیاي مفادات کې دی هغه دا ثانوی حیثیت ورګه او په ثانوی سره یو وته پوری چې کار دین د غزارانه د جماعت په اله د غزارانه بیا به ټول خبرې رسوږي جماعت شادی دویدی و سنان دنیا کی دیلنه نجور شده جزو میدان در روزم اوی لکشنی و پرا پرا لراوام ار دنیا و دیب از دوم او دا دنیا و جگمین و گدم او دا شیب از دوم جماعت که پس مقصد جو شوره داری منشور بورا تکولن رومه قرآن کریم بزده کوم او قرآن کریم بزده اللهم مخلوق تخوم در رومنه خبر آده تو پر کمی اوکر آده وایا سا قرآن سمر ازدکا و قرآن دی سمر او خود ما پده منشور بانه در خط کرده ده تو زوزم قرآن در گم در خلوم و شرام اونا او در اللہ در کتاب در زونه دی سوز آیا او خالف در اللہ تعالی در کتاب و در اللہ در دین در خدمت و بنیاد بانده نشا بازی و نا آفرین او نفا دی چیار سباب و داخل مشر کی او دینا بنا تا سو دنیای مفادا تا سرشی دا خبری نشتی لنا چانا رداد او دو شعباسی با دما او چه دردار دما و امیدوی نبیا بی دوست نبخ کما او نا سنگده خبری جوگا دی زگا چه قرآن زمان در رب کتاب دی او د دې شاباسه و ما د خپل رب نه میراوی دي دا د بل چا کتاب دی نه چې او ما را شاباسه راځي دا زما د رب کتاب دی او دا الله په مرضی مواریخ دی دا پر دې بنیاد به کار کوم د الله د دین اشهدنا علیکم دیر بخیلان دی دی سازو پا پایده باندی چولی وی دی تا خیر و رسید فایده جا الخوفو بس کلا چی راشی خطرا هر سگنل او چلیگی او سگنلو لگی دا خطره نو دیو یه را بیا جنگ دی نو منافق دے چونکے دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دا عجر ستم امیش دے رہے نا دنیا دا پارا راوت دے چی دنیا ہوگا دم او دنیا میں جیب لراشی د دنیاوی مفادات دي د دینی مقصد نه ده نو وی کداه کې مر شوما نو بازار دی باه پدې واشه رائے داؤں تباوین دائیو ینظرون ایلیکا چکوری باتا تا تدورو آیونم چولی باز درگید دائی پر غص پر آغلی چتو دوائی پیا خطرہ دادو دشمن درابا پیا مسئل دا کوئی سارو تا تو لسنگ لالو روزانه سو مزره ایستاسو روزانه سو مزره ایستاسو تو اللہ را بولیدت و ایدبان دوبرا یر راشی که تا دورو آیدوم چرلی واس درگید دیو دیوارا پریو دیدازی او سرگی ویدادا چیکاو نیولی یر ضرور داریگه که تا دا ویدادی چیکاو سرگی نیولی چه تو بوری ندگا ندگا تور روک شید از بین بیر آلپا داشی وی ودی جولی بریویزن کدنی پرغاز بیر آلی کنا منافق بانی تخاطری بواقع پرغاز را آلی زکا مثالی دی گیدار دکا آدم ویاری گیدی رو اللہ رب لدوئی کاللذی یوشا علی من الموت دستر یہ سنگا چورلی دستر یہ دا گوڑے یو چورلی سپید آف کارشی اتور بگی پڑشی آپا شاند آگی کند کی بیوشی راو ترشیوی بابانی دمارگا دوائی زنگا دانی دو بیمانا دوبرا پوزدی لئی منافقا وزن کدری دوی و دیاری واوری دل و در دست سارا مڑی دزارا شوی دیدل تا مڑی یو شا علی من الموت و چی دانه دا پتا دانگی نو دیده کتا دانگی دیوائی که نبیاد ما کاش با فایدا دا بلخوبو پس کل آجی دارشی خطرا جدی دوائی خیر شده حبر لا دشمن واپس لار جدی که سار آشی او سای با زای باندشی او راپادی دا جاندار او سندی دا او سندی سلکو کم بیار زن دن حدا دن حاضر دجی مخانا بلشی دادو دا و جبو تیرو سرا زمانی گئی علماء یا مدارا جزا ایبور پالیوان دی چه خطره لنشی و ڈاکا لارلا راپاز دیوی دست جلو ری چه علاوی راواز و زفات راپاز جو دیونا آغمان دل ای پالیوان پرسی دا قتلی دا زڑی خنیر سرکا آسا چه پاندی و آقا کاروان دل دعوانا ایفر با لیوان جوشی و اینا کداز اللہ غیونو کتلی با دیوخا چه زبیر اگر زمریوان لیمو کنا تا با کتلیو قرآن دلل جنینی دلی با دیو زود داد اللہ دی وصف و نوم کنا دعوانی کتلیو دا جوا بی تیر اگری یادان فلا کوکم دیر سنتین خدادین آدر رجی مخامخ کیگی با تازو دا فجبو دیرو سرا تا تبای مای استادو برکار نشترو دا نمسلا ججو رکڑی بسول غمم زمانگا کورن روڑی زمان بسارم رو بانا سغم جو کلی تازو پارام نگی نیچازا روزانه جیدن و داوست مصره بیدا کری خود بری ویسا کچی برکره هما داوست دلات ویمونگا بور گولاریو ما دې دا زمرا دا جوړه کړې ما تا ته خیر درو ته کړه پاره زمرا کې خبره لا تا به دې نشته ته کوی ډیر تا دې چللې ها تا میدان وب جوړېږي او پنځه کار آباد دا زمرا دینی جماعت دې موږ الله ر دین خدمت له جوړ کړه دې چې کلام چې کم دې د الله تعالی د دین خبره وي مبر او چتیگو دا یادو سادا تا دا خیر دے تا دا بس مسالہ و تا دا بس تکلیف نی بس پارام کینا بس دا خو منگا گورو الحمدللہ دا دین پسل لے چدا چه مرگونڈای کاریزا دا پیدا کی کنو اغا منگا دینا وو لرکو دینا چار دا چه دنو چینجه نوانه آخوا دیخوا آقا دی لرگو دا آقای پا دای سی بوده کرو با دی در سکار دی او دا اللہ دین دی اللہ تعالی خپل دین لا خلق پیدا کئی دا اللہ کار دی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی اشیحتن علی الخیر دیر بخیلان دی استازو پا پایده باندی دا استازو پا پایده باندی دیر بخیلان چه تاو دا خیر رزی دی درلچوی چه داولی منگ دا اللہ دا دین کار کهو منگه دا چه دا پاره نکهو دا چه پا مقصد دا چه دا مقصد دا پاره نکهو دا چه غرز لی نکهو دا اللہ تبارکو تا اللہ دا پاره کهو او که یو کس ناسی او کسل کتا ناسی زمنګا ډیوټي دا غيو ذات الله تعالی د پاره دا چا د پاره نه دا خدا ته ما او مې زمنګ نه ملاري شاره هم ملاري چې موږ به په دې قران د ناز یو او استاد به د سیاسي مقاصد یې موږ به د هغه دفاع کوو سوال نه بیراږي موږ به کوو و علا چه پا اغیبانی زمانگ دین دا او مسئله دا نقصان نرسی من با کهو او که جره یو سیاسی پارٹی زمان پا دین حمله کهی نو پا اغیب که بیا نزب لار دا گورم نو رو دا گورم نو زوی دا گورم زد اللہ تعالی دین زمان اولین ترجیه دا زب اغیب دا گورم او پا جماعت بانی زمرم جماعت زما جماعت دے زب امرما دا یادو ساتے پر یہ خبر ابان ازان پویا کئی او تاسو دواما چی لغن کے بعد انصاف نگار اخلی چی پا گرمی اخنی بعد باران کے تاسو لسوک رازی او دا اللہ دین دا سوک بیا ہے او چی کم خلق تاسو راولی او تاسو دا رازی پا لعنج باندی نو آغی کیون مو گو رئی او چی کم در نبیل آلچ رازی آغی تا مو گو رئی تا چاندر نس دنیای ما پادات دی که آغا پا آر شکل کی که یو سره جو مار جو رئی که یو سره مدرسا جو رئی او آغا زان لا آغا تا جاڑی وڑی او ذریعہ جو رکڑی او پا هر کال کے و هر پسل کے اغدا تا نخفل مبادا تا حاصل ای نو اغدا با امو گو رئی او آغا کس تا با امو گو رئی چی اغا با غیر تسا دنیای لعلوش نرازی اغدا با امو گو رئی نو تارو جواب راشی نو تارو بی آجا سوچ ختم دی یو دا جی زنی جی تا سی پی جنی نا او داو تر تعلق کم نشتی تازو بیا آغلا ترجیه ور کوئی پا آغا کس بانده کیا اپا گرمی یا سرده یا باق باران حسد که رازی داست دا تازو پا آغی بانی غلا بیا ترجیه ور کوئی تا ترجیه یا تازو ور کوئی دا اون تازو خبرستا بڑه که دن نس گوڑی وی اغرا و باسته سخبر و سمو بی اغرا و باسته یا غیر موقع جوڑا کری او په هغه باندې چې دې نو تاسو خپل بلاک کړئ خو یو خبره واورئ یو خبره واورئ دغه یو خبره کوم زبر یو پا پلار بانی خبر گئی اما ایو پا استاد خبر گئی زمان پلار بارا گئی گا دی اسپی کا خبر آو گرا زبر خبر گئی اما او گا زمان استاد بارا گئی کیا تو دنیایی کادو گئی سبا کی دینی سا غیب راو با زمان او خایا فرول کی معاملہ را رنزا سرولی دادا دنیا لیولی دی او تاسو بریدی چې زغره هم راشوي خو ما د جماعت نقصان نه دی کړی ما د جماعت ملګری هغه دوا ځای کړی نه دی خو بل یو خبره کوم درته که زما د شیخ باره کې په دې ځای کې سپږه خبره وشوه خو خدای قسم که دا قرآن دې درته ووی او که مې را دفرې نه خود نو د پلار نه به حرامي پیدا یم واورئ مړ واورئ که دا دن دن لختمون وای او دا خبر گوی نو واو ریجا او کنه زمو پکاری و دا درسم پکاری دا زمان شیخ باره که خلوچو دیو ساده یادو ساده گوه دوگوه خدیسیز که دا چالی حاضر گوه موره دوگوه پختون نبیدای ما او دا پختون بانی بویگم په دې خبره باندې کوي کله هم باندې کوي چې اړه باندې کوي او دې دا باور چې دا د هغه سړي شاګرد دی چې د نن پورې رانا د یو روپۍ لاله نه کړې دښته ضروره مشته چې ضرورت مې راغله دې سیمه د ناګر وخت دی راکړې دي دا له کارو او دا چا دا اوس هم کارو نشته دې خبره راوړو کو او په دین مې تنلې وخت دی او نبلا لا انشاء الله تعالى عمر او جبل له وقت الافلام نبهر امي بدايه كي بدين دار نوار واو ري نو يا خبر ابو قوليا با يا بل يا بل بل كزمان الشيخ بهرج اسمك خبره وشوا بيا قسم مي ردو خو او مي ردا كي دفلار بهر امي بدايه ما كبيا زرانه مو جماعت اسو دا واو ري دا خبره زګونه دا شي به کول نه برداشت هر څه باندې اشکو خدا نه برداشت او چې کله دا حق خبر راغلی دا نو ما کړی دا او دې نه چې هغه خوشاله نه پاره کوم نه چې هغه خپه کول نه پاره کوم دې دا حق ویل نه پاره کوم دا یاد وساتې یو کس ما ته په جوړ کې وي زمایي خپل زوی وي یہ پلانی دا دازو پلانی وقت دا سی ہوئے یا اس وقت دا سی ہوئے مائی دستا فیم ویدستا ویدتا ما روڑے مائی ستر یہ چاہتا خبرے گئے نتسو ہے جو پلانی سنگ دے ویدتو ہم چاہتے نفسرے دے بادر سرے دے جو منگا روڑ دے اس مائی زمانا یو کچا کاروش غلط ہو او بیا دازو تا اغوض ہوئی آکس ہو جس سنگرے دغه ودا خام په وای چې د نړۍ ټول کارونه کول نو موږ ته نه وروي او چې غلط او کچا کارو کول نو غلط دی کچا دی وای و کنه نو بیا او دا دې ما پر یو کشر ناتو ما دې ویجه مونږه هو به خبره کایل نه ګو خو تا به یو خبره کایل کو بیا هو دې نه خبره ده چې دې کار کوي او سره ډوټی دې چې غلطه کوي او غلط دی دیگه دیگه با مانگا که انور خلقو گدا پارک دی سازو پارٹی پریدی او بلا پارٹی کی شامل شی او بلا پارٹیو بلا ٹکٹ ورگی تاو اپنی شوروائی بیمان او منافق او دا زمد پارٹی نو او دا دیتیل را آگل او دیگه ایر پر دیگارا مونگا تا چدوی ریجی داول وی پرونو ما تداسی بیدن و تداسی وائی مونگا دوی ریجرنا سازو خلا پارٹی منگا بلا را ملکور تکلو او منگا چی دده وروشتون اوارو لیدو در ملکور اپوری دا این بی سمرا قیادت شده مقامی بطول بودیر که اغیز منگا استقبال کرده او منگا سر اخبر گاڑی لگولی دی او در ملکور اپوری منگ در مجلس که مشران اغا چی ام این ایز او ام پی ایز جور شده او بیا آل دی مونگ در آغای اجتماع کی شرکت کرده او بیا و پسی مونگ در آغلی دی در خول و در علم بوده آدیاری مونگ بتاسو در چنگلی بوده رسو مولانا دی بزرگ سار کرده آغا تیزی خلق کرده آغا خلق آغای خو پاتی چرده آغای پاتی چرده ناغای ولی دا کار کرده خویا نو یې دی کوي او د ځاتی تاسو به او نه ته لرلو واسه بل دی ازي تاسو به لرلو واسه او د لږ درجه ورګي دا یو ساتل زماره او زماره سره ډیره زیاته مینه ده او زماره مینه ته څه مور کوي په زماره مینه ته څه مور کوي چالو هزا ارز پر خودو ارز کولو تا دیاری ما خودا غیو سیستا نیم دیار زن برداش کن جب پدی بانی وقبل درس بای لئی تو بیا با خفای لیر جب پدی بارا کمو سنجیده سوچو کن خفای پدی خفای سوچو کن او زهار او کاری ماولی در خالکا ما مولیانو مولی در چه ده مولانا در درشیط در چاپو بزدی در آغای در آغای ملگوی مولیان یو مولی در آغا مولیان چه کم خلق دازده وقتی خلق و در میلاوشی میدی آغای لفکار دی چه آغای دازده خلق و ندانو سادی چه آغای و در سر دیو جه ملگردی آگه چه ده مولانا سر مخالفت دی شیر به مخالفت دی آغا خلق اغیر لوانی بیدار روسی لوانی پر یہ خبر آبانی کئی دی مزار نے رضا خلق نو ملگری کئی یہ صرف بدے وجوالا ملگردیا کئی کی دیر مولانا سے بیانشیر سے مخالف دے حضا شیر منو نے خبر زردین آباد نکو پلے پا معاملہ کی خدا میں داوز نور پر اخفلا جن لڑک و موضوع کے میں چکم خبر پردر آغیر میں خبر کری کی دین تاسو خبرې چې بیا دا ورنوي چې موږ به لري ویلو موږ خبر کړو دا ما ملای ته یې حساس دره او دې جزو چې دینو بالکل لگا برداشت زمانه نه کی الله تبارک وتعالى وایي اشیاه جنا علی الخير دیر بخیلان دی دې تاسو په پایدا د جماعت ملګرو کې الحمدلله څه کوټ نشته ما دا پدر از اویم با خواه خواهانی دا بازی ملگرو سخپدا دسرا خبری دی نا دید آئی که دیمی بلونو که چه کمدن اغیر آغا ورگی او خام خاجی کمدنو دا سیز اغیر که زند پاری او زریعه و سبب کردهی دا خبری تو بس دامو کردو این دور کسا رنگی مبوزوی دا خپل بیبانی او ساتی دیر دای که داشتی دا غیر پارا بانه مکرده وی زکر چی اکم کرد پارا تاسو خبره کوئی نوارو تاسو پیجنی نو تاسو پیجنی کم از کم دیداتی شاید پارا خبره کوئی چی تاسو پیجنی دار کس پارا کم از کم خبره کوئی چی تاسو پیجنی پیجنی چی دا پلانه ری اولائک لم یؤمنو دا کسان د ایمان نه راوړي فاعبد الله ما لهم توای و ما قبل قال بوم رجلی دلو اج کی مین دلو توای څنګه یولی له ما کول تر او یو کړي الله وای دا ارته برباد دي فاعبد الله ما لهم پس برباد کړي دی الله تعالی عملونه د دایره وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا او دیل اکارن پا اللہ تعالی بانی اصان تا پا اللہ بانی اصان یحسدون العذاب لم یذابو دی گمان کئی چگنی اول افکار الادری دلی زکا دا کمزور افرنی دا بزدیلا دی غریب مجھے لونه که خطره بیراشی لده تا بیا بسپین راگه بانی تصویرو نجوریگی وی ما تا تجور شو وای ما ته به جوړ شو یاره نا بیگ پلانی دای کې دی به موګه او تا کو اغه مونږ باندې له نوبره اعلان درکو د جهال ته کې لاړو د خلکو ذهن کې داو جهال ته کې سپلادا او چې سړی لړ شي نو هغه بلای راځي وي دا ولوی له دا هی حل کوي د ځان سره ګټه او لږه غسته و موګه چې لاړ نو دې پاتې هغه موګه په خپل لمن او ټاکو چراو چا دې دا روان په خپل ډول یو کنه چراو چا دې نه نو خو دی ولا شرو کنه د دې په دغه دا ډاټا دې کوجه په چا په یو ده خالي یو ده کا پلان یې ورانه لې چې دا لا غمرو دې وکړه هغه دا د تلوارې په خپل لمن باندې چې ده نو موګه تا کوله او هغه یې کې دې یو دی ولا نو دا غیر یې اړو کې غیر دې دې منافقانو لږه بیره او جبال دا کافرانو ته دې دې ریشا د پته دناسي یحسبون العذاب ګمان کوي دا چې ګنی له کارې لم یذابو دې دې دې دا یې ونادې شرطا لږه کیدار ناز د غریبانو و ایات العذاب او کجر راشی لخ کری یودو نقاقی و دیر اردو بلری لو علم بادونا فی العرابی کاش کجر دیر روزی دلی بپاندو کی کاش مرجت اللہ روزی دیر جو خکنم بارام وی روزانہ با دیسا مطلع جوڑا کری وی راتی جنگ لزو او راتی بیا جا آتے جو وګورم پاران به چردا دا منافق دی منافق باندې چې قرآن را باندې کې د ځای ته را باندې کوي خو شریک دا خوای باندې جانم دی ځای دی کافر مشرک جانم دی ځای دی منافق دا دې نه پری دی منافق باندې را باندې کړي اجیا و زم به به आवाज وکي ها چې باز به زو به کنه وا ایا تو باو با دی چې بس دی الله دې ما پاپ کې بیا باندې کو کنا دا څنګه را قران د پری چې به आवाज به وکي به आवाज به کوي لو علم بعدنا بالعربی کاش کده یو څه دل په باندې وکي یسالون علم بایکم تبوسنه کوله وبارد خبرن استادو کی ولو کانو فیکم او کچری وی دی بتا وی دی بتا سو کی اللہ ویوا کتے وی نہ وے سجل بوشی بوتا نہ وای لانی کتے نو ز بخار نہ خدو واسی ها کتے نو دو بولا سو کی نہ کتے وی نہ دی بتا سو سپای دار کی دی لے بگینی دا بیمان منافق کرا ولو کانو بیگم او کچری وی دی بتاسو کی ما قاتلو الا قلیلا تو جنبا نو کڑے دی مگر لگ صرف دا پایدی دا پارا نبی علیہ السلام کی غضو یو حد لتو زر کسان و عبداللہ ابن عبی کسان دیار کلو جس سمانی مسلمانان سبونشی نو زبا آواز دو گما چه مونگو اتاوی چه مدینه که دن را جنگو نو دیز مونگو نمانلو دیز مونگو شوارا نمانلو نو بعد را حوزه دینا بی نو چه کلا آغاز دفون تیار شو نو عبدالله ابن عبای چه غبو بولا وی را حوزه دینا یه مونگو اتاوی چه مدینه که دن را جنگو نو دیز مونگو نمانلو دیز دو وقتان غزر رو بودن دریز آبا کتا اسلام روان شو دین لن تر دیر آنا سیدر رکنا آم مشرقی باید جاپان در سیدر رکنا وقتی تو جرینو اللہ تعالی سفایہ ہوگی سفایی اللہ تعالی ہوگی یا منافقان اللہ نے دیکھی دریز آبا کتا بزرگ کتا دریز آبا کتا ہوا تل یعنی ایک تہائی بدریو ایسو کی یو ایسو وطا نو بیانو جلو شبیاوالی اسلام تا نقصانو رسید دا دی وقت کو وقبانی با اللہ تعالی منابگانو باشتی او یو یو عبداللہ ابن عبی با پیدا کی گی دا حسید او وقت با دیری گی او اللہ تعالی با دا دی صفائی کئی دا اکبرون جماعتا زانت عبداللہ ابن عبی با سنوائی ایدہ نمگا یاد کرو ولکه او غړې وا چې زه یاد کړم نو بس عبد الله بن ابي بن نو ها عبد الله بن ابي بن بیا وایې څنګه ته پاتا نه و دا ها او تر نو په کوم ځای دا دا دګيږي دا دا چې کله سخت راغلې دا دا د ګال شوې ده دا به یې ګشوي دا دا اللہ تعالی اکبر الجماعت صفا کئی او دا آغینا دا امتحان کو وقت منافقان اوباسی دا اللہ امتحان راولی اللہ ویولو کانو بیگم او کچنوی دای بتازو کے لگ وقت پار راشی تا حمس دنیای مفادا دی ما کاتنو اللہ کلیلہ تو جان بانے گئے دائی مگر لگا لگا لگا دان را افکارا کی چو مالگورو تا پتاو لگی چی دام سمونگا مالگورا لے چی بیا دوکا کئی را دوکا کئی اللہ تبارک و تعالیٰ ویوا تازو بانے دی منافقانو منائی چی رازی تینا اپنے کے دائیو دیکھ سالو تو خیر دے تازو پیغمبر چی آپ دمرا سختو کے تکالیبو کے پلوکو تندو کے فسختا گروائی کے آپ داد زائنو کے کلکو لاری اور میدان میں نتر دی تازو دے پارکو نمونے دے اللہ پیغمبر دے عبداللہ بھی ہوئی کونے دے کہا ہاں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ خَمَخَا يَكِنَدُ موجود استاد و دفارا و رسول اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی اوسوات و حضانت و نمونا خستا تا خستا نمونا کیا غضر او حد کے مسلمانان کالا لوگوں نے تتر بیتر شو کہ درست نا پی عملہ ہو شوا اجانا کر او نبی علیہ السلام میدان جنگ جو لاغے او شیطان اعلان کرده چا الا ان محمدن قد قتل خبر دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرشو صحابہ اکرام و سلیر امور دیدی نبی علیہ السلام وی وما پل راشی ویز دل پیما ما پل راشی او دا صحابہ اکرام یو اٹل دا نبی علیہ السلام نا چاپیر اولا روا او چې کوم غشي وای خپل هغه دا باغی لا سونه نیول سینې به او ته مخې دا ګورې او نبی علیہ السلام به بچو او نبی علیہ السلام به غشي تعبال اور ګول به بیا اولا لمیالیا شادرمیا زما مور خپل تعالی قربان شه چې چا به سری او سریونا غشي وشتل به مشرکانو نبی علیہ السلام به دی اولا نمیالیه شادرمیه نبی علیه السلام ولی بخبر لاز غشی ورکول او لکه ده غرو لعلو بزای بانده او کلا چه آغا حوازم که کلا تیباریو شوا و مسلمانان وانی ده غرونو نا آغای گرد ورشو ای غشو دو واجنا نبی علیه السلام وخبل سبینا اصفا بانی ناسو یو واگی ابو سبیان نیولی و بلا فنت عباس دا عباس اوادو جدو نبی علیہ السلامی اواز کوا باقا جدا اللہ نبی دلتا نراشی وزای کلک لگا دا غرو لارو جاست نرو بہادر انسانو ادیل جوالا نبیل وائی جدا پخوانی زمانی شہداد گئی نرے هداغی سی بدونا بولوائی که داری با پتا کتوکانو تکل بایم شروع بی خوبی دی هغه داسې نر او بادرو چې ټوله دنیا به د میدان نه لاړه هغه داسې کلک ولاړو په میدان کې. انا النبی الله کذب و انا ابن عبد المطلب. ادا دې نر انسانو داسې بهادر انسانو حاج زر الله پیغمبرم حضر دروغ نو آما او زر عبد المطلب بچه اما زر میدان تختیدو علمیم بیا با صحابه را غر شد و بیا الاسلام نا و بیا بی حمله اوپدا اللہ و ایدداز بحادری او د نرتوب او د ایمانداری مظاهره کوئی د پوستیره د منافقت مظاهره مکوئی لکرکان لکوم هم خایکن الموجود دا تاسول را فی رسول اللہ فرسول اللہ تعالی کی اسوات الحسنتون نمونہ خستا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ دفارا دا غجا چاہی امید لرید اللہ تعالی حجید ساتی پا اللہ تعالی بانی باقی دس آدی پا ملاقات دلنا تالا ولی اوم اللہ خیرہ پر دیرو سی باندی ودکر اللہ کسیرا او یادوی اللہ تالا دیر دیر مصر گورا اللہ تالا دو مخلص مومنان اغمڑانا او داغی او بہادری او پا ایمان بانی مضبوط والا او بلاکوالا ذکر گئی. ولما راى المؤمنون العذاب منافقان خودی بولی دل کانا اس مؤمنان رو را ولما راى المؤمنون العذاب اوار کلا چولی دلی مؤمنانو اغلق کری دل کافرانو قالو روی اغی هادا ما وعدن اللہ و رسولو دا آغا وقت دی جو وعده کړی و مونږ الله تعالی او پیغمبر دا و چې الله وی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فاستقروا كل باسا وذرا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متا نصر الله الا الا نصر الله قريب. الله يا يا غمان کوئی داسو چې جنت بلال شي حالانکه لاندې راغلي په تاسو باندې حالات غتانو چې تاسو نه مخيو تاسو دې وای دا تکلیفونه مصیبتونه او چې کول شي در بیچی و ایل باغیتا پیغمبر ده تسلی خبرا او ای باگزانو چی مانی راولو متا نصر اللہ کل بید اللہ تعالی اندادید اللہ پیغمبرا اللہ الا نصر اللہ قریب وی باد اللہ پیغمبر خبردار ده اللہ اندادید دیده دا وقت دید جمعون دا اللہ دا اللہ نبی ویلو وصدق اللہ ورسولو او اشتیا ویلی دی اللہ تعالی او پیغمبر داغو تو دا دا امتحان پا وقتی دا مخلص او کلک مومن اغا دی ایمان اغا جز وقت کارشی زائدشی اغا پدا گشی وما زادهم او سیوائی نکرا دیلارا اللہ ایمانا مگر جذبہ دی ایمان و تسلیم آمان لہ چه ممتد اللہ نبی سوائی آبا کو او امیر دا جماعت چیوینو آغا نائب دا پیغمبر بی دا مسلمانان و مومنان دا جماعت امیر چیوین آغا دا پیغمبر نائب بی آغا دا پیغمبر خلیفہ بی دا خبره مانی او هغه چې دی خو خپل امیر مانی کړه او ځان په هغه جماعت کې شامل وګڼي چې زره جماعت شاهد توحید او سنای او روبنه ما او په دې پلیټ فارم باندې د الله رضی نگار کو نو قران او سنت خدمت کوما نو بیا تا امیر چې له هغه په پیل ځنه نو بیا با خبره مانی مانی و بیا خبره وما زادهم الا ایمانا و تسلیما من المؤمنین رجالون اللہ وی دو مؤمنانونا دو سڑیو صدقو جی رشتی نگر ما آغتا واحد اللہ علی چو واجر کروات اللہ سرا پاگی باندی غزوِ بدر کے نبی علیہ السلام و سلام تا جفت اولا گی دا کہ دشمن مستلح را گئے امونگا دیتا و دیان رس کسان جو او غی زر کسان دی مونگ دا او اسلام نشتے نبی علیہ السلام دا صحابہ اکرامونا مشورہ رستا چی کم مہاجرو اغی خپل خدمات پیش کرو نبی علیہ السلام بیا ہوئے دا انصار و مشران ناسو را پاس دلوے یا رسول اللہ معلومے کے دا چی تاسو اشارہ مونگ پا لدھو یاو بیواؤ رجی مونگ تا لیو در ناس کے لاسے خیرے یو در اور ایجا سو بوئے زمان با وجود کے در وین اخیری تا جشتے تر آئے بمونگا جنگیدو اول لا چی داد و خدای دشمنان تا در ارسی نی زمانگا پلا شنو بانی برا تیریگی زمان پلا شنو برا تیریگی نبی علیہ السلام و دلیل دو آگانی اوپڑے اگر داستی خلق و خواب دازه که خود قرآن آفرین وی شاباته بوی ساغی ده مرانی داستانو را ذکر کهی آغی که آغا ساد ابن معاذ رضی اللہ تعالی نو که ده آغا بودا لگه دلوا او ده آغی نوی نجاری شویوا ده اللہ ده نبی پا دوابانی آغا اللہ و درولیوا وی یا رسول اللہ دوم رجوان وارم چه دا با دی پوریزل زلیل اوینم تخبر سرگ اولان دی او کلچاری بیا کوریش پتا بانی عمله گئی چه دا آئی خلاف ہو جاگیه گما او کلچاری بیا دا آغی دا عمله دا خطره نوی دا بیا دا ماجون نده پکار چه کلا با دی پوریزل اووی چه سال ابن معاذ زمان پا بارا که سب زلو کمون دو منظوری نبی علیہ السلامی ورش استاد راولی نبی علیہ السلام دا غد پاری و خیمہ خکڑی و او دسوالی پا خربانی راوستو چی کلا غدای دو پیسلی در او رسید نبی علیہ السلامی خل سر را کپا سی چی یهود دو خیلی جی مسلمانان دو خل مشران دا سکتر احترام کئی ازی وغی کتا تا باتی در نبی علیہ السلام وی دی داتی وینو وی یا رسول اللہ دا جمجو خلق جوانان دا خورتون قتل گئی دی دانی او شرعی او خبی بچو لی رغمان گئی تی دا بی ظلی سنگا اوکرا بی نروان شوا او دا غیر نشید شو اگو بی نبی آروان شوا معلوم دا شوا چه دا غد دوا چه کموا غمو کمل اللہ کبو دکڑا این دا غینا بعد بیا کوریشو پا ماک مدینه مو نورا بانی عملان لدا کڑی نغی جورت کڑی او پا آتما سن ایرائی که نبی رسام مکا پا دکڑا بیا نو اللہ و ایزن آغا دی صدقو ما آد اللہ چی رشتی نکڑی دی یغی آج واده کرده داد اللہ سرا علین باغی بانده پا ارکلی که داد بادران زوانان لران اللہ پیدا کرده دی چه دا پخوان وارا سرن پوری آغای پخپلا خبر بانیولار دی او زرا خوادی خواشی بینده دی اللہ وی پا من امان قضا نحبرو زنی دینا غصوب دی کیا غی بورا کنا خلما نختا و من امی انتظر او زمین لینا سوگ دی چه انتظار کئی چه پا انتظار کی دی چه وقت برازی او زبا بیای او دل اللہ دین دا پارا میدان نروزم او زبا چین دین دا پارا جنگیگم او دا اللہ تعالی دین دا غلبی دا پارا با پل قوت چی دن آبا استعمالم او سر و قربانم و من امی انتظر او زن ایل دینا تو بیج انتظار کئی و ما بدلو تبدیلا او ندی بدل شوی پسر آفت ویدو باندی لکوانا مستقیم پخفل مکامیم که خزان را باندی راشی که باہار زرم بدل شوی ندی چی کمی اکیده و آغی اکیده را چی کمی جماعت و آغی جماعت دی زمنم بدل شوی ندی و ما بدلو تبدیلا بساتو سیرالا سپردیدو سیرالا مشتی بایخ پل امیر موسا اعتماد شده نمو بی؟ نجان را بی اعتماد شده نکول را بی اعتماد شده پاسم بیاد بایخ پل اخبار اکلک شده برزان را چیده نو داری نسو که دل دی آشکان کده و غدل دکه جڑی گیو دی پمخ کی دی روان و لارگوی خار نوی نوی نوی نوی خارون ازان لگو گو رئی یا بس دا جماعت الحمدللہ دا حق جماعت ما دا ہوا ہے تو خلائی قرآن دا ناسم کد دے جماعت نا بہترین جماعت بلوی حق پارسو ما دا نوی وائی جزا آگے کے شامل شا ہوا ازدادو دے پخلائی قسمی ہوا ہے لاتا کد دے نا بہترین جماعت وی او دو اتلان نشو ما نو مسلمان بنی ما که او دو قرآن و سنت او دو اللہ دو توحید او دو اللہ دو نبی دو سنت و کار گئی نو ما دو آئے کبی بیتاری چیزا و دلار شد کاری گیره تا او بتاوی تا کاری گیره ما طلب از اجازت پی جدوی وطا کشتے نبیا تبتا دو اگران دے دا خو واضح خبره دا زه وایم د نر لار اولاد نرانی او د نر استاد شاګردان نرانی او دا نران ځکه چې درجه مګیږي چې دوی خپله نرانی نو نر خبرې خوښي نو ځکه راځي که ما سست دی او د بېغیرتور خبرې کولې نو استاد وایي نران بیا زما خواه نه راتل دا دوانی نران دو ما خوالا بیانه را بیانه را بیانه یاد دعناس ازیزی کم نیند را رنده دو کسی کسی خبری کهی خود نران خلق آده ازیزی کم دو نری نری خبری کهی دا یکینی خبر را کنه دا هم جنس سبا هم جنس سپرواز کبوتر با کبوتر کبوتر و باز با باز کنداری دو کندارو درالو دی و بادان دو بادان درم و سو و ما آبی در پوری خبره وی باز پا جاله که چانه ده پی جاندله و که بیر نشته ده حافظ پا پوری گی در زن ده خبره ده دور کو اللہ لی مونگل حمد تاکت تو فکر آگی اللہ رو بولی ده تازو گورو که خیر مرد آگی و تازو ما ده ایس شک نشته خوب در نران و خلقو نا جه دره کل دا کل باسه او جی باو که خبر آوری نو ساڑی ہوئی که دا بل جا کلوی نو خیر ہو و دا دی نیران و خلق و نداز خبری آوری دل دانی دی پکا ما تا چا جوغلی ندا کلی بولی واو رای گوانی ما تا چا جوغلی ندا کلی نا نا نا نا نا دو ها کیده جی دیر در رمم سوخ کارشی جی دارو دا جایو جو دن بارا جی دا چې خبره ولې کېږي ځینې نو بس کارا وشي را دا الحمدلله زما شاګردانو کې ډېر ځای څوک نشته یا الله فضل دی زما شاګردانو کې څوک نشته خو زه د امتحان په توګه خبره کوم او دا وایم چې که زما استادانو شیوخو په دې چا سپږه خبره وکړه نو بیا زما د قرآن د درس څه مطلب نه پاتې کېږي بیا څه فایده نه پاتې کېږي حق خبره ده که در چاره که سه حق و ایناوی تا دیده پا خدای که زمین پنگیر نلرشه یا شیخ دیده روای مخاما زای په ځای موای کله چې هغه کې څه خبره وی تاسو په خدای کې زمي چې باندې بیل راځي او شیخ دې په مخامخ وای څه خبره ده زما دې روز کې لاراله څه غلط دې وای ما دا وستا خپل مرکز دې او دا نه چې اته نو په خبره دا اوسه په دا ډوله کې دا چې حقیقت حال څه دې د خپل خبرې دا اوس کوی لارشي او یو خبره لر راغوم زمون په هر کور کې د پنځیر نه فارغ یو بچی موجود دی دې کنه دې زه په خپل د پنځیر نه فارغ ما زه د هغه مرکز چې کوم دې دغه به کډری کول شم زه د هغه خلاف کول شم په ما یې احسان دی تاسو د ټول په کورونو کې دا نن چې د توحید تاکیدات ګرانګيږي دا هغه مرکز د وژنې نګرانګيږي نو لا ان شکرتم لا ازیدنکم کله دې احسان شکریا مو ادا کړ الله وي ټول په دروازه پر خلاص دی وایم دا عقیده به له نورو مضبوطه کما انور کوم په دې باندې کله کوم مضبوط کوم په چی باندې دینداره کوم ولکن کفرتم من عذاب شدید او کنا شکرې مو وکړه الله وي زما عذاب څخه دې دو گویا جس دا کور دا خیر دا کم مرکم نر آغلی دی چی دا کم مرکم نر دا خیر را آغلی دی بس دا آغی مرکم خیر وار اجی دا کم نر دا کلمه یو حرف نگر آغلی دا آغی تا پوست لکی دا آغی خبر تا لکی آج اخبر از ذاتی دا خبگان دیوی نغلال شیاد دیگی کوای زبر از ایرار شم چیر سیف دوار کی جیر دی سریدار کی میرا دعوا ہو را کتا تر لار نشو ما دراشی کو مخرا لتو گئی دینا بلا خبرش دے دل دینا بلا خبرہ بس خبر خبرش اللہ رب العزت مجزت من لرا اللہ رب العزت وائی داولی میں دا امتیان را ہستو فی اجزی اللہ والصادقین دیر پارا چپت لورکی اللہ تعالی اگر رشتینو دا چه کم پخپل خبره کی رشتینو بسیدگی ما پرشتی او داوی و یو عزیب المنافقینا او دست داوار کی منافقانو دا انشاکو واری ولی چه منافقینو اغبا اللہ نوار جس داوار واری کی انشای زکووی چه دیده اگر منافقت سرد دنیا نلارشی اللہ بولا بیست داوار کی او یتوب علیم یا بار او گردی پر احمد خلصارا فدائی باندی اللہ تبارک و تعالیٰ بو اللہ دی اخلاص توبی توفیق ورکی اللہ بید منافقت نبچ کی مخلص مومن مسلمان بچی اللہ بو رجالت ورکی اونا بی اللہ معاف کی ورد اللہ الذین کن اللہ یکینا اللہ تعالیٰ کان غفور الرحیم دی بخون کے میرا وان ورد اللہ الذین کفروا او واپس کل اللہ تعالی آکسانا چی کافران دی اللہ تعالی اغی واپس کل بے غیزیم سرد غصود آغی غصر آغلیو او آغا غصی پرون جوڑے واپس لڑل لم ینالو خیرا ملان شو دا سفایدا فکفل لان مومنین القتال او کافشو اللہ تعالی مومنانو لرا دا جنگ دا جنگ بارکی اللہ مومنانو لکافشو او دشمنی والا چکم لینو خوار او زلیل اکا وکان اللہ قویانو عزیزا او دے اللہ تعالی تاکتورا او زورا ور اللہ تاکتورا او زورا ور دے د مخکې آیاتونو کې د بنی قریظاو د سزا واقعې دا نوی باندې بلکې ان شاء الله یو څو خبرې کوم چې دا غوړې په اړه لږ دیم په کار دی ان شاء الله بل ځای کې به وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین